گل‌های تازه. برنامه شماره 57، یادگار، با همکاری هنرمندان محمودی خانساری، حبیب الله بدیعی، فرهنگ شریف، جهانگیر ملک. غزل از شهریار، گوینده فخری نیکزاد، صدا بردار محمد جهانفرد. به اختیار دلی برد چشم یار از من، که دور از او ببرد گریه اختیار از من. دگر قرار تو با ما چنین نبود ای دل، که خنجری شوی و بگسلی قرار از من. سیاه تر از سر زلف تو روزگار من است، دگر چه خواهد از این بیش روزگار از من. خوشم که میماند بسی فسانه شیرین به یادگار از من. چو بر فلک شود این ناله های زار از من، دمد ز تربت من لاله ها چو یادارند، پیال نوش حریفان به نوبهار از من. چشم یارت من که دور از او ببرد گریه اختیارت من، امید من امان جانا دیگر قرار تو با ما چنین نبود، که خنجریش از یاد که خنجرین شوی و بکسلی قرار از من چه خواهد از این بیش روزگار از من تا انتظار تو بنشستم و سر آمد عمر، دیگر چه داری از این بیش انتظار از من؟ مهتابی آمدی یاردار که مایه گوهر اشکی که شد نثار از من، گواه عهد تو آن شب ستارگان بودند، هنوز شاهدکانند شرمسار از من. شبی که در مهتابی آمدی یادار، چه مایه گوهر اشکی که که شد مثل هر از من گذشت کار من و یار شهریار در این میان غزل من شاهکار از من جانا گذشت کار من و یار شهریارا لیک در این میان غزلی ماند شاهکار از من که شنیدید گلهای تازه شماره 57 بود که در ابو عطا اجرا شد.